ہے کہ یہاں یہی مسلک احول ہے، بلکہ بعض روایات میں بلا تحقیق تنہا سفر کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور اسی کو ترجیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورت کے لیے تنہا حدیث سے معلوم ہو گیا کہ عورت تنہا مطلقاً سفر نہیں کرے گی، خاص کوئی سے سفر ہو اس میں سفر حج داخل، اور بعض روایات سفر حج کی تشریف دیواری ہوئی ہے. وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قمر اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القصر اذا خرج من موضعه. حضرت امام بخاری نے مسئلہ بیان فرمایا کہ آدمی کے لیے قصر کرنا کر جائے ہے، اس میں علماء کے چار اقوال ہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بستی سے باہر ہو جائے، اپنے مجھے کہتے ہیں، پھر جمہور کہتے ہیں مجاورت دور شرط ہے، یعنی بستی کے گھروں سے باہر ہو جائے. یہ شافعیہ کی ایک وجہ ہے جس کو رافعی لازم قرارتی ہے، اور شافعی فرماتے ہیں مجاورت ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عطا اور سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں جب آدمی نے سفر کی نیت کر لی تو فخر جائے کافا اپنے اپنی بستی ہی میں کیا نہ ہو. اور مجاورت فرماتے ہیں اگر دل میں سفر کرے تو جب تک رات نہ آ جائے فخر نہ کرے، اور اگر رات میں سفر کرتا تو جب تک دن داخل ہو جائے قصر نہ کرے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ مجاہد کے علاوہ کوئی اس قول کا قائل نہیں، اور اس کی سند بھی متکلم نہیں ہے، اور حدیث اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، مکے سے مدینے سے بھی حلیفہ پہنچے، وہاں اپنے دور کو نماز ادا فرمائی. امام بخاری رضی اللہ عنہ جمہور علماء کا مسلک اختیار کیا، جب اپنا موضع چھوڑ دے تو قصر جائے. چلیے وخرج علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقصره بين البيوت، فلما رجعت الى المعاتق فقال لا حتى ندخلها. معلوم بستی سے نکل جائے تو قصر کر سکتا ہے، خاص باہر جا رہا ہے یا واپس آ رہا ہے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان محمد بن المنذري وابراهيم بن ميسره عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه جامعه. سؤال کہ کلکتہ اور بمبئی جیسے شہروں کو کیا ہوگا جو 40-50 میل کے اوپر پھیلے ہوئے. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سفر میں فخر کی اجازت سہولت کی تحصیل کے لیے دی گئی ہے، بستی میں نہ سہولت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہاں اتمام کرو، اور جب بستی سے آج باہر ہو جاتا ہے تو دشواریاں پیش آتی ہیں، اس لیے وہاں قصر کی اجازت دی گئی. اب دیکھ لیا جائے ان بڑے بڑے شہروں میں جب آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا تو آیا اس کو اگر کی سہولیات حاصل ہوتی ہے، یعنی اگر حاصل ہوتی ہیں پھر تو جب تک حدود شہر میں ہو قصر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ظاہر ہے کہ اگر سہولیات حاصل ہوتی ہیں آدمی روز کے اوپر کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، موٹر سے اوپر کر اپنی حاجتیں حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ مسئلہ نہیں ایسے ہی بطور فیض الوقت اور کان حکومان کے بیان کیا. آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر مسئلے کی تحقیق پر پیش ہو تو اہل اقتا سے رجوع کریں اور خصوصاً اپنے مسلک کو معلوم کرنے کے لیے تو بھی ضرور رجوع کرنا چاہیے. قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعه وعشره خليفه ركعتين وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت الصلاه اول ما فرضت ركعتان فاقيم صلاه السفر واقيم الصلاه. یہ روایت بہت مختصر آئندہ ابواب ہجرت میں آ رہی ہے, اس میں یہ وارد ہوا ہے لما حاضرہ قطع مسلاۃ الحضر, جب حضور نے ہجرت کی تو صلاۃ حضر کا اتمام نازل ہوا. کب نازل ہوا ہے؟ واقعی مجھے تبرو گلابی مہیبان فرماتے ہیں ہجرت کے ایک ماہ بعد بارہ ربیع الاول کو. سہیلی کہتے ہیں بادل ہجرت بعام اور نہ ہجرت کے ایک سال بعد یا اس کے قریب, لیکن سہیلی کا یہ کلام محض حافظے پر مبنی ہے. تاریخ اسلام میں اس کی کوئی سند ہم کو نہیں ملتی ہے, اس لیے سہیلی کا یہ قول وہم ہے. قال الزہری فقلت له فما بال عائشہ تو تھی قال تعول ما تعول ما تعول قرآن نے حدیث بیان کی. حریم عروا سے کہا جب عائشہ خود بھی کہہ رہی کہ صلاۃ سفر کو اپنے حال پر جیسی واجب ہوئی تھی باقی رکھی گئی یعنی دو ہی رکھ گئی تو اب آخر میں اطمان تم کرتی کرتی تھی. عنوان جواب دیا تعولت ما تعول عثمان, انہوں نے تعویل کی جو تعویل عثمان نے کی. بازار ہے اس کا مطلب وحدت کی تعویل ہے, جو تعویل عثمان نے کی وہی عائشہ نے کی. اب وہ کیا تعبیر تھی؟ اس میں کئی اقوال ہیں. نمبر ایک, یہ دونوں حضرات کہتے تھے کہ سفر میں عصر و اتمام دونوں جاری. نمبر دو, ان دونوں حضرات کا مسلک یہ تھا کہ عصر تو اس کے لیے ہے جو سائر چل رہا ہے, اور جو کہیں نازل ہو منزل کر رہا ہو اس کے لیے قصر نہیں ہے, وہ اتمام کرے گا. نمبر تین, بعض لوگوں نے نقل کر دیا کہ عثمان تو کرتے تھے میں امیر المومنین ہوں, سارا دار الاسلام میری حکومت میں ہے, اس لیے گویا میرا ملک ہے, میری قدرت ہے, میری جائے قیام. اور عائشہ اکرتی تھی میں میرے مومنین. یہ تعریف اسی طرح سے بابوں کی زبان سے نکلی ہوئی ہے, لیکن میں نے کہیں معتمد جگہ پر اس کو دیکھا نہیں, جو اس وقت مجھ کو یاد اگر کبھی کہیں دیکھا تو اس وقت استحضار نہیں, لیکن یہ تعبیر جاری ہے. اس کی پھر تو حضور کو اس کو زیادہ تھا, آپ رسول کے ساری امت کے روحانی بات. نمبر چار, ان تعمیلات کو چھوڑ کر حضرت عثمان کے بارے میں اور بعض تعویلات. مثلا انہوں نے مکے میں شادی کر لی اور ایک حدیث سے منتاح حالت بندر پہ نکال لیا. نمبر پانچ, حضرت عثمان کے متعلق تعویل یہ دی گئی کہ ان کے زمانے میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ کہیں لوگ مغالطے میں نہ پڑ جائیں نماز کے لیے ایک قسم. یہ تعویل بڑے بڑے علماء سے نقل کی گئی ہے, امام ابو داؤد زہری سے نقل کی ہے اور یا مقبول سے کچھ نہیں ملے گا. باغال نے ان سے ہی نقل کی ہے. اشکال یہ ہے کہ یہ تو حضور کے زمانے میں زیادہ محتمل تھا, جب آپ نے آرام کے دھوکے میں پڑنے کی رعایت نہیں تو بعض والوں کو کیا ضرورت. اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان کے زمانے میں ایسا قصہ پیش آیا, ایک بدو کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین جیسے آپ کو دیکھا تھا حج میں دو رکعت پڑھتے ہو تو اس کے لے کر تو ایک رکعت پڑھ رہا, اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دو کے بجائے چار پڑھی. غرض کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں. چلیے دوسرا مطلب تعولت ما تعول عثمان کہے کہ کلام تشبیہ اے تعول کما تعول عثمان, اور اس کی تعریف آج دیگر روایات سے کچھ بھی نہیں کما تعول غلط ہوا. چلیے امام بخاری فرماتے ہیں مغرب میں فصل نہیں, یہ تین کی رکعت ہو جائے گی. امام نیوزی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ مغرب اور فجر میں فصل نہیں ہے. مغرب میں تو اس لیے کہ وہ وتر النہار وتر اللیل وتر النہار, اور فجر میں اس لیے کہ اس میں قرات طویل ہوتی ہے اور دو ہی رکعت ہیں اور سفر میں قرات کی تحقیق کی گنجائش ہو جاتی ہے, لہٰذا وہاں فصل کی ضرورت ہے. حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ ملک کامل ابو الخطاب نے دہلیا سے پوچھا کیا مغرب میں فصل ہوگا, تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا اور اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی. آخر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اس روایت کو ہم دیکھ لیتے تو کچھ اندازہ ہوتا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ابن خطاب نے ابو الخطاب نے دہلیا تجاوز اور حد سے تجاوز کیا ہے اور غلط بیانی کی ہے, لیکن ابن دہلیا بڑے آدمی کثیر الاستحضار, بعض باتیں ان کو مستحضر ہوتی تھیں بعض مقبول ہو جاتا تھا. اس لیے علامہ کشمیری کی رائے ہے کہ ان کو اس میں مغالطہ لگ گیا ایک حدیث کے, اور وہ حدیث امام طبرانی نے موجم کبیر میں ابو موسیٰ شریف سے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ سفر میں تھے, انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی کے دو رکعت پر سلام چھوڑ دیا, اس کے بعد کھڑے ہو کر سورہ نساء کی تین آیتیں پڑھنے کے لیے رکوع سجدہ کیا اور سلام کیا. علامہ اور شاہ کہتے ہیں کہ ابن دہلیا کو یہی حدیث مستحضر تھی, لیکن پوری حدیث نہیں تھی مستحضر, بس صلی اللہ ابن المغرب رکھتے ہیں اسی مسلم تک یاد تھا, اس لیے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مغرب میں یہ فصل ہوتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے جو بات ارشاد فرمائی بالکل معقول ہے اور ابن دہلیا کی شان بڑے مناسب ہے. حقیقت یہ کہ نہایت کثیر الاستحضار عالم ہیں, جس وقت کلام کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علوم ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور جہاں جو چیز مناسب ہوتی ہے وہ اس کو لے کر لکھتے چلے جاتے ہیں. ان کی چھوٹی سی کتاب ابھی شائع ہوئی ہم نے دیکھی ادار فضل رجب کے سلسلے میں, بس کہاں سے کہاں چل دیتے ہیں, کہاں تو فضائل رجب بیان کر رہے تھے, کہاں اصول حدیث کے مسائل شروع کر دیے, بہت سی باتیں لکھتے چلے گئے, کہیں کچھ لکھ دیتے ہیں. بہت بڑے آدمی چلیے, اور ایسے بڑے آدمی کو بھول ہو ہی جاتا ہے. یہی بات تو آپ لوگ جلدی سے غلط نہیں کر دیں گے, ہاں جی میں کوئی بڑا آدمی تو نہیں ہوں لیکن بڑوں کی سرکار میں گھسا ہوا ہوں, اس لیے آپ جیسے چوہے چوہے چمار پانپا پتے بازی نہ کریں. اب تم بڈھا ہو گیا, مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا, بہت کچھ بھول گیا اپنا یاد, بہت کچھ پانچ سال میں سب کچھ ہو گیا, دیکھتے ہوں بیان کرتا ہوں تم, لیکن پھر بھی نہ کریں. ایک بنگالی تھا, یہ بنگالی بڑے سینا پرور ہوتے, بہت التفام ہوتا ہے ان کے مزاج میں, بنگالی بہاری ارریا کیا کٹھریا کیا خدا جانے کیا کیا ہے, یہ سب جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں نے بنگالی لڑکے کو ایسے ہی کچھ کہہ دیا سبق, تو اس نے کیا کیا, یعنی دل میں کر لیا. اب اس نے انتقام کا ایک رستہ نکالا, میرے پاس گیا اور کہنے لگا آپ نے تو پھر گاڑی کا حوالہ دیا تھا, ہم نے تو دے دیا تو پھر گاڑی میں کہیں نہیں ملے. میں نے لڑکے اسی وقت پھر گاڑی نکالی, اس وقت تم جو آدمی نے اس نے کیا کہا تھا کہ ایسے کھول یہ دیکھیے تو ایسے کرتا ہے. مگر میں مجھ کو نفرت ہو گئی ان سے, اسی ان کا مقصود اعتراض, اور اگر سوال مقصود ہوتا تو وہ کرتا جو ہم نے کیا تھا. ایک حدیث کی مجھے تلاش ہوئی, ہمیں وہی نیا نیا فارغ ہوا تھا, وہ ذہن میں نہیں آیا. میں حضرت کے یہاں گیا, ان کا حضرت کو حدیث کہاں پڑا ہے کہ بخاری مسلم نے کہا کھول کیا مل گئی. مولانا میاں صاحب اس کے ایک دن بعد ملے یا دو دن, میں نے کسی وجوبہ پیش آیا, مجھے ایک حدیث کی تلاش تھی, وہ تو مجھے ملنی ہے. اس میں حضرت کہاں گیا, میں نے حدیث کہاں کہ بخاری میں کھول کتاب زبار میں, اور جو مولانا نے پڑھا عمر گزری ہے اسی دشت کی صحیح یاد میں, اور یہ سائلانہ انداز ہے, یہ استادوں کو خوش کرنے والا انداز ہے. اگر کوئی شاگرد استاد سے پوچھتا ہے کہ فلم چیز ملی نے کہاں ہے, تو استاد خوش ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس طرح آپ کو کہے آپ نے کیا بیان کر لیا, کہیں بھی نہیں ہے تو پریوار میں کیا خوش ہوگا. بچے میں کوئی دعوی ہمادانی نہیں کرتا ہوں, سب سے بہت جگہ مجھے بھول ہوتی ہے, لیکن بھائی بہت جگہ بھول جاتا ہوں. اب تو بہت کافی بھول گیا, ایسے بھول گیا یعنی جیسے تم لوگ بھول جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ہاں ہاں اور کیا بچوں, اصل بات ہے تم کیا بتاؤں, میں سویا ہوا ناشتہ پینا سے فون آیا, ادھر سے کاٹ کے ادھر سے فون آیا, سانس پھول رہا تھا, سینا دھوک رہا تھا, نیند آئی نہیں, آنکھیں بند کیے پڑا آج ہی رہ گیا, پھر دو بجنے سے پہلے اٹھ گیا, پھر لیٹ گیا, پھر اٹھ گیا, پھر مجبور ہو کر بیٹھا رہا, پھر سمجھے گیا. میرا استنجا کیا ہے, جیسے امریکہ کی کیا مطلب, جیسے امریکہ بہت لمبا چوڑا ہے تو میرا موت بھی امریکہ ہی ہے. اس کے خطرات اتنے آتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ امریکہ کے اوپر پڑ جائیں تو پریشان ہو جائے کہ کہاں سے قطرے آ رہے ہیں. بس جدھر دیکھو ایک خطرہ ایک خطرہ, اور کاغذ رکھتے رہے کام کچھ کرتا رہے, 20 منٹ کر دی ہونے لگتے ہیں. میں کبھی نکل آتا ہوں جلدی, جب حرم میں جاتا ہوں تو باہر والے ایک دن اندر تو ایک آیا مقرر. اب اس نے عربی میں بولنا شروع کیا تو میں کھڑا ہوا قطرات کا استنزاہ کر رہا تھا. میں کہا کہ وہ بنگالی بہت ابھی بول رہا ہے, میں خوب سمجھ رہا ہوں. وہ تیسری رات بولی, میں کہا چپ نہیں رہا تھا, ابھی نکلتا ہوں, ابھی تو میں اندر آیا ہوں تو آتے ابھی بول رہا. اب وہ سمجھ گئے کوئی چاہتا ہے, بس وہ میرے نکلنے سے پہلے وہاں سے بھاگ گیا. کیا آپ سمجھتے ہو میں عربوں عرب اس طرح بولتا ہی نہیں, وہ سمجھتے ہیں میرے کو. میں بچوں مدت سے پھر خیال آیا کہ اس کو تکلیف ہے, میں رکا رہتا ہوں, کبھی کسی کا دروازہ نہیں کر سکتا ہوں. ہر ایک کی ایک حاجت ہے, میں صرف اپنی حاجت سے پریاس کرتا ہوں. ہاں اگر تم لوگ مل جاؤ تو تم لوگوں کا کوئی سنداس کا دربار بنوا دوں. میں نے کہا ہاں لایا تم لوگ حجا حجا الحمامات, اب تم لوگوں کی بے عزتی ہوگی اور وہاں کے لوگ تمہیں ڈانٹیں گے. پہلا اتنا پکڑ. اب میں خوش ہوں گا, اچھا ہمارے ان خبیصوں کو 10-10 گھنٹے. تم لوگ کہتے ہو گے کہ ہمیں ڈنڈے بھی مار رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں, ہم ہنس رہے ہیں. وہ تو بات ہے بچوں, میں اپنے دل میں تمہاری تحقیر نہیں کرتا ہوں, تمہیں خوش کرنے کو ہنس کرنے کو کہتا ہوں. اس لیے تم تمام ہونے کے باوجود ہنستے ہی رہتے ہو. لوگ تمام ہونے کے باوجود تمہارا ہم واقعی تمہارا نام نام نام ہم تم کدا لے اپنی ایک بستی بھی تم قائم کرو, اس کا نام ہی رکھو موضع الاسمرا, تماروں کا گاؤں کم وقت ہو. ایسا نہ کرنا بھائی, ایسا رکھنا موضع الطلبا, طلبا کا گاؤں. تو میں کیا کروں گا, کم وقت بھیک منگے ہیں طلبا کو سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا طلبا, تعلیم کی جماعت, تعلیم مانے مانگنے والا, یعنی بھیک منگے ہیں کمبا. تم لوگ کیا کہہ دیں گے, یہ تو بچپن سے ہمارے مخالف ہیں, ویسے خان صاحب کے لیے ایسی ایسی شرحیں کرتے رہتے ہیں. چلیے کیوں کہیں گے بچوں, ہنسنے کے لیے تو کبھی کہہ دیتا ہوں. جیسے ایک لڑکا بستی کا بہت بیمار تھا بیچارا, جیسے لاحلف ہو گیا تھا ایک دم, ایسے میں استنجا کر کے آیا اوپر سے دار طلبا کا پیچھا. میں نے کہا اسے کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے, سب نس پڑے. جیسے ابھی ایک صاحب آئے تو میری خوشی بیمار ہے دعا کی, میں سب بھیا کو مرنے جاتا وہ ہنسنے لگا. ہاں ہاں بھائی بڈھیوں کے لیے کیا دعا کرنا, بڈھا سدھا بہت ہو تو میں نہیں کرتا اس کے لیے دعا. اگر کوئی عالم ہو بزرگ ہو جیسے ہی مولانا دار الفتار ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں, مولانا کے لیے تو مستقل دعا کرتا ہوں ان کی صحت کے لیے. باقی اگر جو کوئی بڈھا پوسک سڑیل تم لوگوں جیسا ہو, یہ کیا ان جانے دو کم وقت پہ جلدی جائیں ہٹے خالص ہیں. ویسے ہمارے ملک میں آدمی بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان چاہتے ہیں کہ کم ہو جائیں. کہ اپنے بارے میں کیا چاہتے ہیں بتاؤں, ایک لڑکا تھا میرا کام کرتا تھا, میں نے کہا ارے عبدالقادر تیرا مرنے کو بھی چاہتا ہے. کہتا ہے اگر میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں میں ابھی مرنے کو تیار ہوں. بچوں میں خاموش ہو گیا, میں نے کہا اس کو دیکھا کا احساس تھا، 15 سال کی عمر تھی اس کی، سمجھے؟ ہاں، اس کو کہہ دیا تجھے فیل کر دیا ہے، بہت روئے، اس کی ایک ادا تھی جس نے بلا سکتا خرید کے علاقے مسکم علی اثر کو کھلا کر میں نے کہا ارے فضل قابل، میرا تو مطلب کہ کھانا آتا ہے تو کیا اپنے پیسے ضائع کرتا ہے، کسی میرا جی چاہتا ہے کیا تو کچھ پہلے کھا لیں، ایک دن آیا باقی اس کا سب سے یہی تعلق ہر استاد کے ساتھ، تو کھانا لے کے آیا، اب میری طبیعت حد سے زیادہ خراب ہے، میں کہا بھائی میں نہیں کھاؤں، کسی سب لوگ کھا رہے ہیں آپ لوگ کھا رہے ہیں، میں نے کہا بچے میں ہی نہیں تھا، کہنے لگا میرا دل نہیں مانتا، میں نے کہا بھائی میں تو اب مر جاؤں، اور بہت زیادہ بیمار تھا حد سے زیادہ بچے، اور میں ہی سمجھ رہا تھا بس اب جانا ہے، تو نل پہ جا کے رونے لگا، سمجھ میں آیا، سب کے ساتھ یہی کرتا ہے، یہ زبیر ہے نا مرکز مولی زبیر، اس سے اس کی لڑائی رہتی تھی، ایک دن کہنے لگا میں نے سب لکھ رکھا ہے، جب یہ جانے لگا تو میں نے کہا عبد القادر کس کس کا نام لکھ رکھا ہے، ہنسنے لگا کہہ لگا سب کو معاف کر دیا، اپنے ایک استاد کا نام سن کے کہنے لگا میں نے ان کو بہت گالیاں دی، مجھ کو بہت مارتے تھے، تو ان مرحوم سے میں نے کہا عبد القادر کہہ رہا تھا کہ میں نے مولوی شیخ محمد کو بہت گالیاں دی، ہنسے خوب، کہنے لگے یہ بے وقوف تھا سمجھتا کچھ نہیں تھا، تو اس کی پٹائی خوب ہوتی تھی، بہت پیٹتے تھے مولوی شیخ محمد، ہے کہ عبد القادر کہاں تھا، احمد آباد کا ہے بچے، معلوم خیریت سے ہے، ورنہ ہمیں تو بڑی فکر تھی کہ بیچارہ غریب آدمی چھوٹا سا کام کرتا ہے، کہیں ادھر ادھر اپنے بچوں سے پالنے کے لیے گیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک صاحب آن سے پوچھا ہم بتا دیں خیریت سے، چلو بچے وہ بھی کام کرتا تمہیں بھی خیریت ہی سے رکھے، امین کہو احمد امین اللہ خیر سے رکھے، حالات نہیں آپ جانتے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني طارق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هاجر اذا هاجر مسير في سفره يؤثر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء قال خالد بن مكان پاگل میں جو تجھ کو کرتا ہوں تو بے عقل ہے، تجھ کو کچھ نہیں آتا ہو ویسے نہیں کرتا ہوں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، چل کیا بچوں اقرار کرا دیتا ہوں آپ سے ہوتے ہوتے کہ مجھ کو کچھ نہیں آتا، طلبہ یہ یقین کر کے جاتے ہیں کہ کیوں کراتے، تکبر نکلے، دماغ صحیح ہے، کھاتا تھا صحیح، وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقال اذا هاجر السير، وقال ليس قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم قال ابن جريج قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه، قال قال اس کے معنی ہے کہ لیس نے جب یہ روایت عن یونس عن الزهري نقل کی تو اس میں ابن عمر کا قرض اور ذکر کیا اور اس کے ساتھ رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور باقی حدیث ذکر کی، چلو استغاثے کی آواز، یعنی ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید بیمار ہو گئی تھی تو حضرت عمر ابن عمر کو اطلاع کی گئی تھی، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے اگر آدمی سواری پر سوار ہو تو سواری پر نہ پڑ سکتا ہے. سواری پر نہ کس کے لیے جا کہاں جائز ہے اور کس کے لیے جائز ہے؟ سواری پر نقل مسافر کے لیے جائز، پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ سفر لغوی کافی ہے یا سفر شرعی ضروری ہے. امام حنیفہ شافعی احمد داؤد الجمہور فرماتے ہیں سفر لغوی کافی ہے، آدمی بستی سے باہر سواری کرو، ادھر سواری کرو تو اس کو اہمیت کام کرنا پڑ سکتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر شرعی ضروری ہے جس میں قصر کرنا جائز ہے. نمبر تین، قاضی ابو یوسف ابو سعید استخری شافعی اور ابو محمد بن حزم ظاہری فرماتے ہیں جیسے سفر میں بستی سے باہر جائز، ایسے ہی حضر میں بستی کے اندر بھی جائز ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی نے جمہور علماء کے ہم خیال میں اسی لیے انہوں نے یہ ترجمہ ابواب سفر میں ذکر فرمایا ہے اور بظاہر سفر شرعی کو ضروری نہیں مانتے، اسی لیے التطوع الگ دباب کر دیا. سواری پر تطوع پڑھنا جائز ہے. اس کے بعد پھر اتنے اختلاف کہ تطوع شروع کرنے کے وقت استقبال قبلہ شرط ہے نہیں ہے. بعض شافعیہ تو کہتے ہیں مطلقاً شرط ہے، اور اگر دشواری ہو تو نمازی صحیح نہیں، لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر دشواری ہو تو استقبال شرط ہے ہی. ہاں اگر سہولت ہو تو اس صورت میں حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنابلہ کے ایک ایک قول پر استقبال شرط ہے. یہی عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے. اور اگر سہولت نہیں ہے تو استقبال مطلقاً ثابت ہے. شافعیہ کے ہاں تصحیح میں اختلاف ہے، بعضوں نے عدل اطلاق عدم اشتراک کو صحیح قرار دیا اور امام نووی نے دشواری کے وقت عدم اشتراک کو اور سہولت کے وقت اشتراک کو صحیح قرار دیا. اور اگر کوئی پیدل جا رہا ہو تو اس صورت میں چلتے چلتے نفل پڑھنا جائز ہے. آج امام شافعی قضاؤ ظاہری کہتے ہیں جائز ہے، یہ احمد کی روایت. امام حنیفہ و مالک فرماتے ہیں ناجائز ہے، یہی امام احمد کی دوسری روایت ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدل چلتے ہوئے نفل پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا معمر بن زهير عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رحلته حيث توجه به. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الليبان يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التتوى وهو عن النبي غير القباد. او به قام بالقدام وعليه جبت هواي جهاز بن عبد الله قال قال قول قول ادھر نہیں ہے، وہ ملک الگ بدل گیا ہے، ادھر والوں کو ادھر داخلے کی اجازت نہیں ہے، نو انٹری، ادھر تو بند رکھتے، ادھر والے ادھر سے دھوپ خاں تشریف لاتے ہیں تو ستاتے ہیں کہ دھوپ خاں کون ہے؟ ارے بھائی دھوپ گرمی گرم ہوا، اور کیا تم لوگ تو جوان، تم کچھ پتہ چلتا نہیں. چلیے ادھر سے آ کے بیٹھ جاؤ بچے، ادھر سے سجاؤ. چلیے تم کیسے بے حص ہو بچ، میری سمجھ ہی نہیں آیا. میرا انداز ہے تم لوگ سب پاگل ہو. پاگل آدمی کو نہیں پتا چلتا ہے جھوٹ ہے کہ نہیں, اور کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ لیجیے ترقی کرتے کرتے ہمیں پاگل کہہ دیا. اور نہیں ہے علی بے پے دین چے کہ یہ کیا چیز ہے, جیسے باغل پیسے پاگل اور جیسے چما. چلیے تمہیں کوئی اگر یہ تقدیر سننے کا کیا کہے گا کہ بچوں کو روز ان کا ماحول بنائے رہتے تھے آدمی کو تعجب. لیکن تمہاری اگر شکلیں کوئی دیکھ لے اچھا یہی کہے گا اچھا وہ کہا بڑے خبیث تھے ان کو کہنی چاہیے. چلیے وہ ہمارے ساتھ ہیں مسلم الامت امدد بھائی, لکھتے ہیں مرض حبیس حسد ریا کم وقت سوکین کی تقریب کر رہا ہے. چلیے سب جلتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, امداد جلتا ہے اس سے, وہ جلتا ہے اس سے, وہ جلتا ہے اس سے. میں کہا حبیس جلتے جلتے رات ہو جا تو اس انداز میں کٹوا دوں گا. چلیے کبھی نہیں جلا بچہ, اللہ تعالیٰ کا کرے کسی ماں خادم پر نہیں, کسی پہ حسد نہیں کیا. بس اصل بات میں جو بہت چھوٹا تھا تو میں نے پرچہ پڑھا ایسی زمین پہ بڑا سوچ تھا شرح وقارا پڑھتا ہوں گا یا کتب اس پر لکھا تھا جو حسد کرتا ہے وہ اللہ سے لڑتا ہے. بچوں میں کانپ گیا, طے کر لیا یہ کام نہیں. اور اس میں دعا بھی لکھی ہوئی, اس سے بہت مجھے فائدہ ہوا بہت زیادہ کہ ہمیں بتا دیجیے تمہارے باپ دادا کا کچھ کھا رکھا ہے. دعائیں لکھی ہوئی تھی حضرت ابن سلمہ کی حدیث, ابھی بے شرما تم کو ابھی پڑھایا مسلم میں تمہیں کچھ یاد تو رہتا ہے. ابن سلمہ کی حدیث ہے کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا پڑھو انا اللہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیر منہا. کہتی ہیں میرے دل میں خیال ہے ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. فاخلف اللہ لی خیر منہا رسول اللہ سے. میرا تجربہ یہ ہے اگر دل لگا کے آدمی اپنی کسی دائرہ شدہ چیز پر اس کو پڑھ لے تو اللہ یا وہی دے دیتے ہیں یا اس کا بدل دے دیتے ہیں. یہ دو باتیں مجھے بچپن سے ذہن میں پڑی, اس لیے میں کسی پر حسد بغض یہ سب بغض سے میں بہت گھبراتا ہوں بچوں. بغض میرا مزاج نہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے بغض میں رکھتا. آج جو مجھ کو ستاتا ہے میں اس کو اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہوں, اس کا خیال نہیں آتا. چلیے میرے یار سے ان سے میں ناراض ہو گیا تو بھی دل سے نکال دیا کہ یار سے یہاں میری دوستی ایسے ہی رہتی ہے. اگر میرے تابع رہو گے دوستی ہو, اور اگر تابع نہیں تو دوستی ختم. کہ آپ کی دوستی بھی عجیب ہے, میری دوستی جو ہے اور ہے. میں تم لوگوں سے دوستی کرتا ہوں, میرے شاگرد ہو, میرے بچے ہو, آدمی اپنے بچوں کو چاہتا ہے. مگر یہ تھوڑا ہے کہ بچہ سر پہ چڑھ کے بولے تو کیا ہے, کوئی نہیں چاہتا. اور پھر جب چھوٹی قوم کا ہوں جیسے تم لوگ, کہ کون سی قوم وہی ابھی بتاتا چلا آ رہا ہوں بے پیچے. کیا اس میں جو ہے ویلو میرے یہاں ہو سکتی ہے کہ آپ تو انگلش بولنے لگے جی بے شک صاحب کہہ رہے میرے سامنے بیٹھے ہوں. اب تو میں ماشاء اللہ آدھی انگلش بولنے لگا ہوں. میں نے کہا بالکل, اب تو کچھ دن میں آپ انگریز ہونے والے ہیں. کیا کہیں مر گئے بیچارے شرم آتی بچی. میں تو ہنسنے کے لیے دیر جملے بولا کرتا ہوں جیسے کرتا ہوں. ون ٹو کچھ گر رہا تھا تو کچھ لوگ بیٹھے تو ایسے ہی وہ عادت پڑی ہوئی. میں نے کہا ون ٹو تین چار, اب سب ہنسنے لگے کہ یہ کیا شروع کی ہے. ان کا بس دو تک تو گنتا, اس کے بعد اپنی کل شہی اور جو الاس کے لیے ہوتی ہے. یہ صاحب بھی بہت ہنس رہے ہیں. یہ مہاراشٹر صاحب صاحب الوزیر شدید, اسے کیا نام ہے عبداللہ, بڑھیا نام ہے الحمد للہ اسماء اللہ عبداللہ عبدالرحمان کے آسم. تھرڈ ایئر میں داخلہ ہے آسم کا. محدثین کہتے ہیں جس کا نام آسم ہوتا ہے اس کا حافظہ ضرور خراب ہوتا ہے. یہ آسم پاگل کہتا اگر نہیں دیے مجھے تو سب کے سامنے رسوا کر دیا. چلو بھائی بچوں چلو. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي على راحلته ويقبل ويؤثر عليه او يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الايمان على الدابه. باب الايمان الدابه. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سواری کرنا پڑے تو اس کو رکوع سجود اشارے سے کرنا چاہیے. یہی جمہور علماء رحمۃ اللہ علیہم کا مسلک ہے. اور اشہر نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ جو شخص سواری پر نماز پڑھتا وہ سجدے کے لیے اشارہ ہی کرے گا. انقیہ کہتے ہیں اور اگر سجدہ کیا تو بھی اشارہ ہی شمار کیا جائے گا. اس لیے کہ صلاۃ الدابہ ایما و اشارے کے ساتھ ہی مشروع ہوئی ہے. یہ شافعیہ حنابلہ فرماتے ہیں وہی ایما و اشارہ کرے گا جو حقیقی رکوع و سجود پر قادر نہ ہو. اور اگر کوئی سواری پر نماز پڑھ رہا ہو حقیقی رکوع و سجود پر قادر ہو تو اس کو حقیقت رکوع اور سجود کرنا پڑے گا. بخاری نے اطلاق ترجمہ سے قول اول کی طرف اشارہ کیا ہے. چلیے وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الاستاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه باب ينزل للمكتبه. مكتب زائر يعني فريضه سوار پر جائز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اترنا اتر کر پڑھنا پڑے گا. اس میں کسی پر کوئی اختلاف نہیں. البتہ اگر کوئی خدا نخواستہ جنگ میں مطلوب ہو تو ایسے شخص کے لیے بالاجماع سوال پر نماز پڑھنا جائز. اور اگر بارش ہو رہی ہو نیچے سجدے کی جگہ نہ ہو تو انتیہ کے نزدیک تو جائز, شافیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. ترمذی کی روایت احناف کی دلیل ہے. داخل ہے لیکن محدثین کی عادت یہ ہے اس چیز کی تصریح حدیث میں آ جائے اس پر تراجم منعقد کر دیتے ہیں. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب سترا میں سترا دلون اور سترا دلانزہ اور اس کو آنا کہ تراجم منعقد کی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بات غلط ہو صلاۃ الحمار میں تردد تھا. عبدالرزاق نے جریش سے نقل کیا وہ عطا سے نقل کرتے تھے. عطا فرماتے تھے سلی الگ دوا بے کل نہ الگ اور فرسول بغل اور بیمار تو ابن جریج نے عطا سے پوچھا وعلی حمار، قال وعلی حمار، ہاں ہاں حمار پر بھی نماز پڑھے. علی اللہ صاحب حدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے حمار کا ترجمہ اہتمام کی وجہ سے ذکر کیا کیونکہ حمار بعید من الرحمہ، قریب من الشیطان ہوتا تو ہو سکتا ہے کسی کے خیال کہ نافلہ علیہ حمار جائے نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کو ہم کو دور کر دیا. اگر شیخ فرماتے تھے کہ چونکہ حمار کو قاطع صلات قرار دیا گیا تو ہو سکتا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترجمہ منعقد کر کے اس بات پر تنقید کی کہ حمار پر نماز جائز تو وہ قاطع صلات کیا ہو سکتا.